نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا انتصف شعبان کل چ شعبان نیمه تورسی فلا تصوموا نو بیا روزی منی سی چ رمضان ته طاقت وری رواه ابو داود ترمذی وابن ماجه والدارمی او دا نه تنزیهی دا نه صدا او دا رحمت او شفقت د امت چې دای د فرضی روجو د قائمولو نه کمزوري نشي ورنه علما وی جایز دی روجی د ټول شعبان ذکر وسو بتاو سراج د الله حبیب شعبان کې ډېری روزی نیوي بیبیانې وای مونږ په رمضان کې قضا شوی خو مونږ به مغه قضا په شعبان کې راګرځولې او دی حدیث بارہ کې علماو سره کلام هم کړي وې خو اهل علم لیکلي سند د حدیث صحیح دی مبارک پوری شیو رحمت اللہ علیہ پر شرح د ترمذی شریف کی وئی وئی الحق عندي ان الحديث صحیح علامہ البانی مو لیکن سنده صحیح وعنه ذغ ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے فرمائی وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احسو هلال شعبان لرمضان شمیر کوي د میاشتې د شعبان د پاره د رمضان ځکه د دې میاشتې د رمضان سره ډېر تعلق د کچري د دې د لیدو صبح سره د برابر شبر ورځ بسوي روزه وي دیو جن روسو بتاسو تراشی دا اللہ حبیب بددی دیر احتمام کولو رواه الترمیزی و رحمه اللہ دا ام سلم رضی اللہ تعالی نحان روایت قالت فرمائی ما رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نو قتل نبی علیہ السلام یسو مشارین متتابعین شروع جی دینی سی دومی آشتی پر لپسی اللہ شعبان و رمضان مگر شعبان او رمضان کې به تتابو کولا رواه ابو داود ترمذی او نسائی او ابن ماجه رحمهم الله اکثر به پدی کې د شعبان روزي ډېری نیوي د عمار ابن یاسر رضی الله عنهما روایت قال فرمای من صام الیوم الذی چاچ روجونی و پاغرس کی و شک فیه چاغی کی شک کی دیشی فقد عصو عب القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دداب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانیو کروا ابو داود و ترمیدی و النسائی و ابن ماجا و الدارمیو رحمهم اللہ اے اول دا چی یوم شک ستوئی نو دا ایمه اختلاف دے پا تعریف دے یوم شک کے او بیاد آگئی نا پس دا دید روجی نیو حکم سرے وای کله چې اسمان فضا صفا ده په دیر شمش په د شعبان خو میاشو نشولی دی په خبره پوهېږئ دیر شمش په ده خو میاشو نشولی دی نو د دې شپې د سبانې ورځې ته یو مشک وایي دا شکر چې دا رمضان دا او کده شعبان دا لکه ابن قدامه رحم الله وی مغنی کی چې کله میاشو نکته مسلمانانو په دیرشم شپې د شعبان او اسمانم شهیده نو دغه ورځ ته یو مشک وی او د دینه منه ولې راغلی نو باجو ای منه علا د چې د رمضان نه نشي نو ته به دلیل څنګه رمضان جوړه چته د یو مشک کې نشي مونیت تم د سره نو ته به دلیل څنګه رمضانیت ثابت هي او ای ک په دغه ورځ نیت کو د روزي د شعبان نه نو ایدا بیا جایز دی دا د امام مالک رحم الله او د باز نور او ائمه قول له او یو جماعت د علما وای په دا ورځ منه فرض نشي نه به نفل نشي نه هراغله چې واقعي شي فصل په من د شعبان او رمضان کې ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ او آسما بی بی بدا روجہ نیوا امام شافی رحم اللہ وی کچی موافق کچر موافقت راغ دیو مشک ددا سی رضی سر چی دیو انسان ددغی رضی روجہ نیو العادت تے نو دینی سی ورنن دینی سی امام مالک امام ابو حنیفه رحم الله وای جایز ندی چې دا روزه د فرض د رمضان نو نیسی اکدی نه مایلا ودی نو دی نیسی ورته احناف مشهور قولم ته دغه دی دیم یوم الشک دغه لوی چې دیرشم د شعبان دی اپا آسمان کی سیلت و وریز نوا ندیتا یو مشک وی او دا مسلا بیادا احناف و پنیس پا گن وجوه دا لکا صاحب دا ہدایم پا دی اوگت تفصیل کرے یو دا دا چی یو مشک کی دا رمضان نیت کئی نو دا مکروح دا کراہت تحریمی سرا اوس که چرې د غرض د رمضان شون او احناف وای بس د رمضان نه دا کافی کیږي او که خدا و چې دا د شعبان و نو نفلی شو هو که دغه روزه د فاسده کا نو د دې قضا بنی زم دا د چې یو مشک کی د بل واجب نیت کې لکه نظر دې منلې کفاره دا قضا د دربانه نو دا مکروه دا و احناف وی دا مکروه تنزیحی دا و کچر دا خبر ثابت شي چې رمضانو نو داور تا کافی کی گی زکا اصل نیت موجود دے درم داده چی یو مشک کی دا نفل نیت کرے نا احناف وی دا مکروه نا ابیا رسول ای وی وی غره خبره دادا چې مفتی دی پخپلا یو عالم قاضی دیونی شي عوام ته دی فتور کی چې زوال پوری انتظار وکي نو که قبل الزوال خبر راغې نو قبل الزوال نیت صحیح کیږي د احناف په نسباله ورنه بیا بدای شو کی افطار بو کی د صحابه په منځ کې په دې مسله کې اختلاف دی. څوک مکروه وای او چا دا روزه نیولې د الله حبیب فرمای هغور داسې اختلافاتو کې حجت سوی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وی چاچ روجو نیوا پا غرس یه کی شکی دیشی فقد عصواب القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان ابن عباس ان ابن عباس رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال دے فرمائی راغلیو یو بانڈشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقال فرمائی لیو انی ریت الحلال ما خو قتل دمیاش یعنی حلال رمضوان فقال الله حبيبي اشهد الله اله الا الله صدا الله د وحدانيت گواهي کې هغه فرمایلا قال اشهد ان محمد الرسول الله گواهي کې چې محمد صلى الله عليه واله وسلم رسول الله قال نعم دې فرمایلا قال الله حبيبي يا بلال اذن في الناس يصوموا غدا ویلانو کا پا خلقو کی چرو جونی سی سبالا ورا دیو کس پا گواہی بانے سو شو ثبوت در رمضان راغے توجہ کوئی خبری تبایا پا دی کی دلیل دے پا عمل پا خبر واحد او قبلی دل دروجی او غی کی دنکی دل دی یو پا قول بانی ادانور علماء وی دیده کدائی ویدی چه اسمان کی وریز و فضا صفا نو نیوی بس یو کس چولی ده که فضا صفا دا کار سدی بس خبر بانی با مالی پا حدیث بانی پوش وی احناف دا وی چه اسمان کی کل علت وی نبیا با دی یو قبلی گی ادینور علماء لیکلی حدیث کی دل تسلی راغلی پیغمبر دا تاسو شنو کوشي فضا صفا واو کنه وا ناغي یو قسم څه کوي یو قسم قبلې رواه ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و دارمی و رحمهم الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای قال ترى الناس والهلال اے یو بل ته میاش خولا بعضی له وای دغه را جمع شو د طلب د هلال او د رؤیت د دې د پاره فاخبرت ما یواز خبر ور کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انی رایته چې ما کتل فصواما و امر الناس بشیامه دا حدیث مطلق ده کنا هاوای دلته دا تاسو نه کیږي فضا صفا وکنا روجیو نیواو خلکو لیم حکمو کدرو جینیو دیکم دلیل دے لکن مخ کی حدیث پشان چی قبول خبر واحد راغلے پرویت دے حلال دمیاش دے رمضان کی او دی طرف دے امام شافیر ملا پیو قول کلار دے اے امام نویوی وہو الاسحو دا صح قول لے ذکر دی حدیث و سر موافق دے خدای یو بل قولم شوی لابد من عدلین دعا عدلان با پکاروی او دغه د ما محمد رحم الله کولم نه امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحم الله وی جائز ده د پاره د ثبوت د هلال د میاشتې د رمضان د یو سړی گواهی چې عادل وی اگر کمره وی اگر که خزوی اگر که وینځوی او ندی جائز د اختر میاش مگر دو سړی وی یا یو سړی او دو زنان وی رواه ابو داود والدارمي اګوره دغه علماء اوس دلیل دي چې څوک دعا لازمه وي وای د خلکو اختلاف راغې په اخر د ورځې د رمضان کې نیو دو باند چیان نالل گوایو کده الله د حبیب سره او دای گواہی د الله حبیب قبول کا نو دا حدیث دلیل دی چې اصل په امر د هلال کې شهادت د دو عادلانو ده خدا دی وی چې د افطار د پاره وای د دینه مستثنا شوی د هلال د رمضان د وجد حدیث د ابن عباس او د ابن عمر رضی الله عنهما هغه دواړه نسان دي په قبول د شهادت د عادل واحد کی پرویت د هلال د رمضان کې Hello.